جی کل ہم نے گرامر کا سبق پڑھا تھا بچوں, اسم فاعل اور اسم مفعول کے بارے میں. آج ہم اس کا اعادہ کریں گے اور قرآن شریف سے اس کی مشق کریں گے, اس کی مثالیں تلاش کریں گے. اور یقیناً آپ نے چند مثالیں نکالی ہوں گی اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی. میں ابھی آپ سے سنتا ہوں. جو دوست نیٹ پر سن رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شریک درس ہیں اور وہ بھی مثالیں پیش کریں گے. اگر ممکن ہو تو قرآن شریف اپنے سامنے کھول لیں جہاں سے ہم کھولیں گے اور آگے پڑھیں گے اور انشاءاللہ مثالیں نکالیں گے. مثالیں نکالنے سے قبل ایک دفعہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے بارے میں جو ہم نے ضابطہ پڑھا تھا جی ماشاء اللہ جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ ضابطہ ایک دفعہ سنائیں. آپ یہ بتائیں گے کہ اگر تین حرف ہوں اصلی تو اس میں فاعل کیسے بنتا ہے, کس معیار پر بنتا ہے؟ جی فاعل ان کے معیار پر, فاعل ان کے وزن پر, ٹھیک ہے جی. اور اس میں مفعول کس معیار پر بنتا ہے؟ مفعول. اور اگر تین حرف سے زیادہ ماضی ہو, تین حرف سے زیادہ اس کے اندر حروف ہوں, تو پھر اس میں فاعل کی شناخت کیسے ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہے, شروع میں میم پیش مو اور آخری حرف سے پہلے زیر. اور اس میں مفعول کی کیسے شناخت ہوگی؟ اسی صورت میں کہ جب تین حرف سے زائد ہوں. زبر, بالکل ٹھیک ہے کہ شروع میں میم پیش مو اور آخری حرف سے پہلے زبر. الحمدللہ ہم سب کو ضابطہ یاد ہے. یہ لکھ رہے ہیں خادم بھائی کہ اگر تین حرف سے زیادہ ہو تو حرف کے شروع میں مو اور آخر سے پہلے والے حرف پر فتح. یہ آپ نے بتایا نہیں کہ اس میں فاعل, اچھا اس میں فاعل کا اوپر بیان کر دیا آپ نے, ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اس میں فاعل شروع میں میم پہ مو ضمہ, ٹھیک ہے, آخری حرف سے پہلے حرف کے نیچے کسرہ, جیسے مومن, مکرم, منافق, ٹھیک ہے جی مثال. اور اس میں مفعول کے بارے میں بھی آپ نے ٹھیک لکھا, بالکل صحیح ہے. الحمدللہ ضابطہ یاد ہے. اب قرآن شریف سے اس کا اجرا کریں گے, کہیں سے کھول لیں. اچھا جی سورۃ الاحزاب کھول لیں, 21واں پارہ میرے پاس ہے. 21واں پارہ سورۃ الاحزاب, صفحہ نمبر 378 سورۃ الاحزاب. آیت نمبر 8 کے بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ہاں جی, کوئی اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول ہے؟ کوئی نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے جی. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. جی, کوئی مثال اس میں ملی آپ کو؟ مومنون. اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول؟ مؤمنون. اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول؟ اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں فاعل ہے. مؤمن تھا نا آخر میں, اون تو جمع کی علامت آ گئی, اون تو جمع کی علامت ہے. اور مؤمن لہذا یہ اس میں فاعل ہوگا, اس میں مفعول نہیں ہوگا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. کوئی مثال نظر آئی اس میں؟ منافقون. اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول؟ اس میں فاعل. ٹھیک ہے جی, آپ خود ہی بتایا کریں کہ اس میں فلاں لفظ ہے اس میں فاعل یا اس میں مفعول. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. جی, جس میں کوئی مثال ہے؟ جو دوست نیٹ پر سن رہے ہیں وہ سوچیں کہ اس آیت میں کوئی آپ کو معلوم ہو رہی ہے اس میں فاعل, کوئی مثال نہیں معلوم ہو رہی. طائفتن کیا ہے؟ نہیں, جو تین حرفی ہے وہ بھی ڈھونڈیں. طائفہ اس میں فاعل ہے یا نہیں؟ مفعول نہیں ہے چوہی صاحب, یہ فاعل کے وزن پر ہے. طائف فاعل, تا تو آخر میں جو ہے وہ تو علامت ہے مؤنث ہونے کی. یہ مفعول نہیں ہے, یہ فاعل ہے. طائف اس کا مؤنث کیا ہے؟ طائفہ. جی, طائفتن یہ مؤنث ہو گیا اس کا. تو یہ فاعل کے وزن پر ہے یا نہیں؟ تو پھر کیا ہوگا, فاعل یا مفعول؟ اچھا ماشاء اللہ. لا مقام لکم مقام, اس میں مفعول. ولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا. ہاں جی, کوئی مثال نظر آ رہی ہے؟ ادبار تو نہ فائل ہے نہ مفعول ہے, کوئی اور مثال نظر آ رہی ہے آپ کو؟ مسئولہ, مسئولہ مثال ہے. مفعول کے وزن پر ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو آخری حرف ہوگا نا وہ آخری حرف بدلتا رہے گا, کبھی اس پر زبر مسئولن بھی ہو سکتا ہے, مسئولین بھی ہو سکتا ہے, مسئولن بھی ہو سکتا ہے. آخری حرف کو نہیں دیکھنا آپ نے, جب اس میں فاعل یا اس میں مفعول کو پہچاننا ہے تو آخری حرف کو نہیں دیکھنا, آخر سے پہلے حرف کی حرکت کو دیکھنا ہے کہ اس پر زبر ہے یا زیر, یا فاعل یا مفعول کے وزن کو پورا کرنا ہے, آخری حرف کی حرکت کو نہیں دیکھنا. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. جی کوئی مثال نظر آ رہی ہے اس میں فاعل اس میں مفعول؟ جی کون سی مثال ہے؟ معوقین. ٹھیک ہے جی, یہ مثال اس میں فاعل کی ہے یا اس میں مفعول کی؟ اس میں فائل کی. معوق این کو نہیں دیکھنا, یہ این تو علامت ہے کس کی؟ جمع کی. پیچھے کیا لفظ باقی رہ گیا؟ معوق. اب معوق اس میں فائل ہے یا اس میں مفعول؟ اس میں فائل. اور اس کا اس میں مفعول کیا بنے گا؟ معوق. ٹھیک ہے جی, اس میں فاعل کیا ہوگا؟ معوق. اور اس میں مفعول کیا ہوگا؟ معوق. اور کوئی مثال نظر آ رہی ہے؟ قائلین یہ کیا ہے, اس میں فاعل یا اس میں مفعول؟ قائل. اس میں فاعل ہے جی. مشکل پیش آ رہی ہے. کوئی مشکل نہیں, الحمدللہ. جی اشرف صاحب آپ نے ضابطہ جو ہے نا تھوڑا سا ذہن میں نہیں رکھا, مفعول کے وزن پر مومن نہیں. مومن تو جناب چار حرفی ہے, اس کے بارے میں تو ہم نے سوچنا ہی نہیں کہ یہ مفعول کے وزن پر ہو. جو تین حرف سے اس نے مفعول بنائیں گے اس کو ہم دیکھیں گے مفعول ان کے وزن پر ہو. جو تین حرف سے زیادہ ہو کسی کے اندر تو اس میں مفعول کا وزن نہیں دیکھنا, اس میں بس یہ دیکھنا ہے شروع میں میم پیش منہ اور آخری حرف سے پہلے زبر. جی یعنی جس کے اندر تین حرف ہوں گے اس کا اس میں فاعل فاعلن کے وزن پر اور اس میں مفعول مفعولن کے وزن پر آئے گا, اور اگر تین حرف سے زیادہ ہوں گے تو اس میں فاعل شروع میں منہ اور آخری حرف سے پہلے زیر, اور اس میں مفعول شروع میں منہ اور آخری حرف سے پہلے زبر. اب کلیئر ہو گیا؟ والقائلین. جی بالکل قائلین. ہاں جی اس کو اصل میں پارٹس میں کر لیں نا, تقسیم کر لیں. دیکھیں جی ال جو ہے نا یہ تو ہو گیا وہی جو آپ پڑھ چکے ہیں, ال جس کے معنی آپ نے پڑھے ہیں یہ تو الگ ہو گیا. اس کے بعد آ گیا قائلین, تو اس میں آپ کو یہ پتا ہے کہ قائلین میں جو یا نون ہے یہ کس کی علامت ہے؟ جمع کی علامت. تو پیچھے کیا رہ گیا باقی؟ قائل. قائل فاعل کے وزن پر آ گیا کہ نہیں؟ علامات کو ہٹا کر کے ایک جو ہے نا وہ دیکھیں درمیان میں جو لفظ باقی رہ جاتا ہے وہ کیا ہے, آپ کو خود بخود پتا چل جائے گا یہ فاعل ہے یا مفعول ہے. اشحتن علیکم. آپ توجہ کریں, جب میں حدر پڑھ رہا ہوں تو میری حدر کی طرف بھی توجہ کریں. اس پڑھنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ تلاش کریں مثالیں, پڑھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ اپنی حدر کو بھی درست کریں اور اس کے ساتھ ساتھ مثالیں بھی دیکھیں. اشحتن علیکم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. ہاں جی, کوئی ہے اس میں فاعل یا اس میں مفعول کی مثال؟ کہاں اولئک لم یؤمنو, یہ کیا ہے؟ یومن اس میں فاعل ہے. لگتا ہے قاعدہ آپ کو دوبارہ یاد کروانا پڑے گا. جناب شروع میں یو آ رہا ہے, یا آ رہا ہے, مین تو نہیں آ رہا. اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے شروع میں میم ہوگا تین حرف سے زیادہ ہو تو. اس میں تو یؤمنو آ رہا ہے, اگر ہوتا نا مؤمنو تو پھر آپ کی بات قابل قبول ہوتی. یہ تو مضارع ہے یؤمنو, آپ پڑھیں گے فعلوں کے اندر اس کی بحث آئے گی ورب کے اندر, کہ شروع میں اگر یا علامت آ جائے تو غائب کا غائب کی علامت ہے. یؤمنو وہ ایمان لائے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وان الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. جی کوئی مثال نظر آئی یہاں؟ جی اشرف صاحب, کوئی مثال نظر آ رہی ہے؟ نیٹ پر بھی کہہ رہے ہیں کوئی مثال نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بادونا یہ اس میں فائل ہے, لیکن آپ کو پریشانی ہوگی, آخر میں اون تو جمع کی علامت ہو گیا, باقی کیا رہ گیا؟ باد. یہ اصل میں تھا بادیون, بادیون سے بنا بادیون. عربوں کو یاد دشوار لگی, انہوں نے اس کو ہٹا دیا. عربی گرامر اور قاعدے کے مطابق, وہ بھی قاعدے ہیں لیکن وہ بڑے ہائی لیول کی گرامر کے ہیں, تو باقی رہ گیا بادین. تو بادین سے پھر بادونا. بہرحال اس کا اگر آپ کو نہیں بھی پتا چلا تو کوئی ایسی بات نہیں, کوئی اس کا دکھا ایسے الفاظ آئیں. جناب یہ تین حرفی ہے, اس کے حرف اصلی ہیں باداوا بدون, باداوا جس کا مطلب ہے ظاہر ہونا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. جی کوئی مثال نظر آ رہی ہے؟ مؤمنون, ٹھیک ہے. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. جی کوئی مثال نظر آ رہی ہے؟ مؤمنین اس میں فاعل ہے یا مفعول؟ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. جی کوئی مثال نظر آ رہی ہے؟ صادقین منافقین. صادقین کس کی مثال ہے؟ اس میں فاعل کی ہے اس میں مفعول کی؟ اس میں فاعل کی. اور منافقین کس کی مثال ہے؟ اس میں فاعل کی. مفعول کی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی. وغض الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. جی کوئی مثال نظر آ رہی ہے؟ مؤمنین، ٹھیک ہے جی. اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. جی کوئی مثال نظر آ رہی ہے؟ جی ظاہر، کیسے جناب؟ ظاہر یہ تو فاعل ہو گیا، فاعل تو نہ ہوا. یہ جناب مثال نہیں ہے، اس میں فاعل کی ظاہر یہ فعل ہے. اچھا جی. وتأسرون، اصل میں چوہدری صاحب یہ تأسرون یہ فعل ہے، یہ جو تا ہے نا شروع میں یہ تا علامت ہے، یہ اصلی نہیں. اگر ہوتا نا تالی تاثر تو پھر فاعل کا وزن بن جاتا. یہ تا علامت ہے، تا کو ہٹا کر کے دیکھیں اثر، اس میں فاعل کا کوئی وزن نہیں پورا ہو رہا. جی ماشاءاللہ. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. کوئی مثال ہے؟ اچھا جی، اب ایک رکوع درمیان سے چھوڑ کر اگلے رکوع پہ آ جائیں، 22 پارے پہ، آیت نمبر 34 کے بعد، اس میں آپ کو بڑی مثالیں ملیں گی. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. جی ساری مثالیں بالکل صحیح جناب، یہ تو مثالیں ہی مثالیں ہیں. ان المسلمین، مسلم اس میں فاعل، مسلمین اس کی جمع ہے، اور مسلمات جمع مؤنث ہے، مومنین مومنات، قانتین قانتات. اب یہ قانتین قانتات یہ بھی اس میں فاعل ہے، یہ تین حرفی ہے، قانت کی جمع ہے. صادقین صادقات، صابرین صابرات، یہ سب تین حرفی کی جمع آ رہی ہے. خاشعین خاشعات، یہ بھی تین حرفی. متصدقین متصدقات، یہ تین حرفی سے زیادہ ہے. اس پوری آیت کے اندر مثالیں ہی مثالیں ہیں. جی ماشاءاللہ، آج ہم نے ایک رکوع سے کچھ زیادہ کا تکرار کیا. دیکھا ہم نے مشق کی اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی مثالیں. خلاصہ یہ ہوا، جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے حوالے سے ہم نے ضابطہ پڑھا اور اس کی مثالیں تلاش کی، اس کے مطابق اگر کسی لفظ کے اندر تین حرف ہیں تو اس میں فاعل کس وزن پر آئے گا؟ فاعل. اور اس میں مفعول کس وزن پر آئے گا؟ مفعول. اور اگر تین حرف سے زیادہ ہیں تو اس میں فاعل کی کیا علامت ہے؟ شروع میں میم پیش، منہ، اور آخری حرف سے پہلے. علامتیں ہٹا کر کہیں یہ نہ دیکھیں کہ اونا اینا کو بھی شامل کر لیں اور کہیں جناب نون سے پہلے تو زبر زیر نہیں آ رہا. علامتیں ہٹا کر کے جو باقی لفظ رہ جائے اس کو دیکھنا ہے. اور اس میں مفعول کی کیا علامت ہوگی؟ مین پیش منہ، شروع میں مین پیش منہ اور آخری حرف سے پہلے زبر. الحمدللہ ہم نے اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے حوالے سے مکمل بات پڑھ لی. اس میں فاعل کے تثنیہ، جمع، مؤنث الفاظ بنانے کا ضابطہ وہی ہے جو آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں. ایک اس میں فاعل لے لیں، کوئی سا اس میں فاعل لے لیں، ناصر. ناصر کا تثنیہ ہم نے بنانا ہو کیسے بنائیں گے؟ ناصرانی، ناصرینی، جمع کیسے بنائیں گے؟ ناصرون، ناصرین. ٹھیک ہے جی. اس کا مؤنث کیسے بنائیں گے؟ ناصرتن، بچیوں کا نام ہوتا ہے نا ناصرہ، صحیح لفظ ہے ناصرہ. تو ناصرتن، اس کا تثنیہ بنائیں، ناصرتانی، ناصرتین. اچھا جی، جمع بنائیں اس کی، ناصراتن، وہی ضابطہ جو پیچھے پڑ چکے ہیں، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث بنانے کے طریقے، کوئی مشکل نہیں. آخری بات جو میں نے آپ کو پہلے نہیں بتائی تھی، اور شاید پہلے بتاتا تو زیادہ سمجھنا آتی آپ کو، اس میں فاعل کی بحث پڑھانے کے بعد بتا رہا ہوں. اس میں فاعل کے اوپر جب ال آ جائے یا اس میں مفعول کے اوپر جب ال آ جائے، اس میں فاعل پر جب ال آ جائے یا اس میں مفعول پر جب ال آ جائے، بعض اوقات اس ال کا معنی کرتے ہیں جو، یعنی وہ الذی کے معنی میں آتا ہے. پہلے آپ نے ال کے معنی پڑھے تھے نا، ال کے معنی میں ال کا ایک معنی کیا پڑھا تھا؟ تمام. ال کا دوسرا معنی کیا پڑھا تھا؟ خاص. اور ال کا تیسرا یہ کہ کچھ بھی معنی نہ کیا جائے. اب اسی میں ایڈ کر لیں ایک اور. اس وقت میں بتاتا تو آپ کو سمجھ نہ آتا کہ یہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کیا ہے اور اس پر آنے والا ال کیا ہے. اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر جب ال آ جائے تو بعض اوقات، ہر دفعہ نہیں، بعض اوقات اس ال کا معنی کریں گے الذی، جو فائل ادھر لے جائیں، ادھر لکھ لیں، لیکن سمجھ تو آ گئی نا، اس میں فائل کیا ہوتا ہے، اس میں مفعول کیا ہوتا ہے اور اس پر آنے والا ال کیا ہوتا ہے. اب بھی مثال کے طور پر ہم یہ کرتے ہیں، قرآن شریف سے مثال لیتے ہیں ہم. الضالین، سورۃ الفاتحہ کا آخری لفظ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الضالین اس میں فاعل ہے ضالین، اور اس کے اوپر ال آیا ہوا ہے. ہم اس ال کا ترجمہ کر سکتے ہیں جو، ضالین گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے جی، کلیئر جناب خادم بھائی؟ کر سکتے ہیں، آپ نو نہ کہیں. الضالین میں اس میں فاعل کے اوپر ال آیا ہوا ہے، اس ال کا معنی ہم جو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے المغضوب اس میں مفعول ہے نا، مغضوب اس میں مفعول، اس کے اوپر ال آ جائے، ال آیا ہوا ہے المغضوب، تو اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں جو یا جن پر غضب کیا گیا. تو یہ جو یا جن کس لفظ کا ترجمہ ہوا؟ ال کا. دوسری بات اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے حوالے سے آخری بات، میں نے اس وجہ سے نہیں بتایا، وہاں میں نے اس وجہ سے نہیں بتایا کہ یہ میں نے آپ کو پہلے ضابطہ بتانا تھا کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کیا ہوتے ہیں، اور پھر اس میں فاعل یا اس میں مفعول پر آنے والے ال کا کیا ترجمہ کیا جاتا ہے. دوسری بات، اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا ترجمہ تو ہم نے پڑھ لیا نا، اس میں فاعل کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ کام کرنے والا، ایسے ہی ترجمہ کرتے ہیں نا، ناصر مدد کرنے والا، خالد ہمیشہ رہنے والا، عالم جاننے والا. اور اس میں مفعول کا ترجمہ جس پر کام کیا جائے، مغضوب جس پر غضب کیا جائے. یہ والے معنی کام کرنے والا یا جس پر کام کیا جائے، بعض دفعہ دوسرے الفاظ کے بھی ہم کر سکتے ہیں. نصیر کیا مطلب ہوگا؟ مدد کرنے والا. حالانکہ اس میں فاعل کے ضابطے پر یہ پورا نہیں اترتا، ناصر اترتا ہے نا، نصیر تو نہیں اترتا. قتیل، قتیل کہتے ہیں جس کو قتل کیا گیا ہو. اب قتیل معنی ہم نے کیا ہے مفعول والا، لیکن اس میں مفعول کے ضابطے پر پورا اترتا ہے نہیں. قتیل، نصیر، خلیل، بشیر، خوشخبری دینے والا، نذیر، ڈرانے والا. اب معنی تو اس میں فاعل کے ہیں، لیکن اس میں فاعل کا ضابطہ ہے ان میں؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس میں فاعل کے جو معنی ہیں، کام کرنے والے یا کام جس پر ہوا ہے وہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول کے جو معنی ہیں، وہ اور الفاظ کے بھی ہو سکتے ہیں. وہ الفاظ پھر بے شمار آئیں گے، ان الفاظ کے متعلق ہمیں قاعدے اور ضابطے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. ان کے مختلف وزن ہیں، کبھی فعل، کبھی فعل، کبھی فعل، کبھی فعیل، کبھی فعول، مختلف آئیں گے، وہ یاد بھی نہیں ہوں گے. ہم نے تو یاد کیے تھے صاب، صفر، صلب، حسن، خشل، ندس، زعم، بلز، عمر، احمر، کابر، کبیر، سید. بہرحال اتنے زیادہ وزن آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے جو معانی ہیں وہ دوسرے الفاظ سے بھی ہم اخذ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے جو الفاظ ہوں گے ان کے معنی وہی رہیں گے جو ہم نے پڑھے. یہ نہیں کہ ہم اس میں فاعل کا معنی کیا کر لیں مفعول والا، یا اس میں مفعول کا معنی کر لیں فاعل والا، یہ نہیں. اور مقتول بھی ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے. مثلا قتیل، جس کو قتل کیا جائے اسے مقتول بھی کہتے ہیں. یعنی عربی میں اس طرح کے الفاظ جو ہے نا وہ استعمال ہوتے ہیں. جانے والا منظور، جس کو ڈرایا جائے. ناظر ایک ہوتا ہے، یہ نظر اور یہ زال کے ساتھ ہے نا، نذیر. اس سے بنے گا منظور اس میں مفعول. ویسے ان الفاظ سے تین حرفی آتا نہیں ہے، اس کو پھر آگے والے افعال میں، ابواب میں لے جاتے ہیں. پھر منظرین آ جاتا ہے، منظرین جن کو ڈرایا گیا ہو، منظرین ڈرانے والے. یہ خادم بھائی کہہ رہے ہیں کہ الظالمین میں منہ کدھر ہے؟ مشکل سے سمجھ آتی ہے. اچھا الظالمین میں منہ کدھر ہے؟ وہی سوال جو اشرف صاحب نے ابھی کیا تھا. دیکھیں بھائی، جو تین حرف ہے نا، جس کے اصلی تین حرف، اس کے اس میں فاعل میں منہ نہیں ہوگا، اس کا منہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. مثلا ایک لفظ ہے ناسارا، اس کا اس میں فاعل ناصر، شروع میں منہ ہے کچھ نہیں. یہ جو منہ ہونے یا نہ ہو جس مقام پر تین حرف سے زیادہ ہو، یعنی کسی لفظ کے اندر کتنے حرف ہوں، تین حرف سے زیادہ ہوں، جی تین حرف سے زیادہ پر منہ ہوگا. تو اب ضال لین کے حرف اصلی کیا ہیں؟ ضاد اور دو لام، ضلالا ولا، ٹھیک ہے جی. اس سے جب اس میں فاعل بنا ضال، لام دو ہو گئے نا، ضال، ایک ضاد ہے دو لام ہے. جی بالکل، تین سے زیادہ اگر حرف ہوں گے تو پھر میم آئے گا، میم پیش منہ شروع میں، اس میں فاعل یا اس میں مفعول کیا. جی اچھا جی، الحمدللہ ہماری اسم کی بحث ختم ہو گئی، یہی سب سے طویل تھی، یہ ہم نے عبور کر لی. اب آگے فعل آئے گا اور حرف آئے گا. حرف تو بالکل ہی مختصر چند حرف ہیں، وہ آپ پڑھ چکے ہیں. وہ کیا ہیں؟ مین ہے، بی ہے، فی ہے، علا ہے، الا ہے. پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے؟ وہ تو ہوتے جا رہے ہیں گرامر کے اندر، ساتھ ساتھ ترجمے کے ساتھ ساتھ ہوتے جا رہے ہیں الحمدللہ. اور باقی جو فعل آئیں گے، فعل میں سے بھی اکثر علامات آپ پڑھ چکے ہیں، انعمت، انعمت، انعمتم، جی انعمتی، پھر اسی طرح یفعلون، تفعلون، تفعلون، یہ پڑھی ہے نا علامت، یہ وہ ساری فعل کے اندر وہ آئے گی. تو انشاءاللہ انتہائی آسان ہوگا، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے. آج ہمارا اس کے اوپر کافی وقت ہو گیا گرامر کے اوپر، اب میرا خیال ہے قرآن شریف کا ترجمہ آگے کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہ جو گرامر ہم نے اسم کی بحث مکمل پڑھ لی ہے، ایک دفعہ اعادہ نہ کر لیں اس کا شروع سے. ہاں جی کل کریں گے انشاءاللہ، آپ بھی ذرا پیچھے سے دیکھ لیجئے گا. تو میں نے امتحان نہیں لینا آپ کا، جب میں کہہ دوں نا کہ میں نے امتحان لینا ہے تو پھر بات ساتھی نہیں، میں نے امتحان نہیں لینا، ویسے ہی آپ سے پوچھ لوں گا تھوڑے تھوڑے سوال. جی ہفتے کو امتحان، اچھا ٹھیک ہے. نہیں جی نہیں، آپ سے امتحان نہیں لینا. کون کہتا ہے امتحان لینا ہے آپ سے؟ خبردار، کوئی امتحان سے امتحان نہیں ہوگا، بس خالی سوال پوچھ گچھ ہوگی تھوڑی تھوڑی بات سے انشاءاللہ. اچھا جی، کہاں سے سنانا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سنائیں گے مجھے، یا بنی، اے بیٹو. بنی اس میں کوئی علامت ہے؟ بنی میرے والی نہیں ہے یہ، یہ اصل میں تھا بنینا، یہ جمع والی ہے. آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے اسم کی بحث میں کہ بنینا جو اونا یا اینا علامت آتی ہے کسی لفظ کے آخر میں جمع بنانے کے لیے، تو اس کا نون کبھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے. اس کی مثالیں بھی پڑھ چکے ہیں پیچھے، تو بنی، بنو. اسرائیل، یعقوب علیہ السلام والسلام کے، اے اسرائیل کے بیٹو، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹو. اذکرو، یاد کرو تم، نعمتی، میری، کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ یا کا. اللتی، وہ جو، انعمت، انعام کی میں نے، اگر شروع میں کریں گے میرا احسان تو مطلب ہوگا انعام کیا میں نے. علیکم، تم پر، تم کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ کم کا. و اور، اوفو، پورا کرو تم بعہدی، میرا وعدہ. میرا کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ با کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے؟ اوفی، میں پورا کروں گا. میں کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ او او، یہ جو آ رہا ہے شروع میں او، یہ متکلم کی علامت ہے الف. اوفی، میں پورا کروں گا بعہدکم، تمہارا وعدہ. و اور ایایا، صرف مجھ سے. ایا خاص بھی کر سکتے ہیں، یوں بھی کر سکتے ہیں، مجھی سے تاکید پیدا کرنی ہے نا، حسر پیدا کرنا ہے کلام میں. ایا صرف یا مجھ سے. فا بس ارہبو نی، مجھ کس لفظ کا ترجمہ ہے جو یہاں نہیں ہے، جو حذف ہو چکا ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ایک لفظ لفظوں میں نہیں ہے، ترجمے میں ملحوظ ہے. تو اصل میں کیا تھا؟ فرحبونی، یا کو حذف کر کے خالی زیر رہنے دیا گیا، اور زیر سے اشارہ ہو گیا کس کی طرف؟ یا کی طرف. وا اور آمینو، ایمان لاؤ تم. بیما، اس پر جو انزلتو، نازل کیا میں نے. میں نے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ تو کا. مصدقا لما، اس کی جو. اس جو کس کا ترجمہ ہے؟ ماں کا. لی کا کیا ترجمہ ہے؟ لیے، اس کے لیے جو، اس کی جو. معاکم، تمہارے ساتھ ہے. تمہارے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ولا اور نہ. تکونو، تم ہونا. تکونو تا، تم. کونو آگے او جمع کی علامت ہے. نہ تم ہونا. اولا پہلے. کافرین، انکار کرنے والے. بھی اس کا، اس کے ساتھ یعنی اس کا، یہ بھی کر سکتے ہیں. ولا اور نہ. تشترو، خریدو یا حاصل کرو. بی آیاتی، میری آیات کے بدلے. بدلے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ سامانن، قیمت. قلیلا، تھوڑی تھوڑی قیمت. زیادہ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. جتنی بھی لو تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. وا اور ایایا، صرف مجھ سے. فتقون، بس ڈرو تم مجھ سے. بس صرف تم مجھ ہی سے ڈرو. آگے جی، آیت نمبر 42. جن الفاظ کا ترجمہ آپ کو آتا ہے آپ ان کا ترجمہ مجھے سناتے جائیں گے. وا اور لا. تلبسو، تلبسو کا مطلب ہے خلط ملت کرنا، ملانا. دو طرح کا ملانا ہوتا ہے، خلط ملت کرنا. ایک تو وہ ملانا ہوتا ہے، اور ایک ملانا ہوتا ہے کسی کی دوسرے سے ملاقات کروا دینا. یہاں وہ والا مراد نہیں. یہاں ملانا کون سا ملانا ہے؟ خلط ملت کرنا. اچھا جی، اگر آپ اس کا ترجمہ ملانا کریں یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر خلط ملت کریں تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور نہ تم ملاؤ الحق، سچ کو. بالباطل، جھوٹ کے ساتھ. وا اور تک تمو، کتمان سے نکلا ہے یہ لفظ، پہلے گزر چکا ہے. تکتمون گزر چکا ہے, جس کا مطلب کیا ہے؟ چھپانا. تو تکتمو کا مطلب ہے چھپاؤ تم, اور لا جو پہلے آیا ہے وہ اس کے ساتھ بھی لگ رہا ہے. لا تلویسو پہ جو لا آیا ہے نا, یہ لا اس کے ساتھ بھی لگ رہا ہے, مطلب یہ ہے نہ چھپاؤ تم. جیسے ادھر توجہ, جیسے کہتے ہیں نا اردو کا محاورہ ہے, نہ کام کیا, کام کیا نہ دوسرے کو کہا, کام کیا نہ دوسرے کو کہا, کیا مطلب ہے اس کا؟ نہ کام کیا نہ دوسرے کو کہا, ٹھیک ہے جی. حالانکہ لفظ ایک ہی لگایا جاتا ہے, کام کیا نہ دوسرے کو کہا. تو اسی طریقے سے لا تلبسو کے اوپر جو لا آیا ہوا ہے تکتمو کے ساتھ بھی وہ لگے گا. تو یوں مانا کریں گے لا تلبسو, نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور نہ چھپاؤ تم. اب سوال تو نہیں کریں گے کہ یہ نہ کہاں سے آیا, نہیں اور چھپاتے ہو نہیں کر سکتے, گرامیٹیکلی یہ غلط ہے ترجمہ. دیکھو تک تو منہ جو ہے نا, اشرف صاحب آپ کی بات کے جواب اگر آپ سمجھ سکتے ہو تھوڑا سا, تک تو منہ اصل میں تھا تک تو منہ, ٹھیک ہے جی. آخر سے جو نون گرا ہے یہ لا کی وجہ سے گرا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ حروف عاملہ کچھ ہوتے ہیں, نہیں وغیرہ کی بحث میں فیل میں گرامر کے اندر ہم پڑھتے ہیں, تو یہ اگر یہاں پر لا لگایا نہ جائے تو یہ تکتمو نہ ہونا چاہیے, تکتمو ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے لازمن یہاں لا لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. تکتمو اور نہ چھپاؤ تم الحق سچ کو, وا اور تم حالانکہ, جبکہ وہ جملہ کیفیت اور حالت کو بتلا رہا ہو. تاہم آپ کے ذہن میں ابھی یہی بات ہونی چاہیے کہ واؤ کا کیا ترجمہ ہے, انتم تم تعلمون جانتے ہو. وا اور اقیمو قائم کرو تم الصلاۃ نماز کو, و آتو ادا کرو تم, آتو پیچھے بھی لفظ پڑھ چکے ہیں, اوتو دیا گیا ان کو, پیچھے یہ تھا نا وہ پیسو تھا اور یہ ایکٹیو ہے, یہ معروف ہے وہ مجھول تھا, یہاں آتو آ گیا وہاں اوتو تھا, یعنی دو تم ادا کرو تم. الزکاتا زکات, و اور ارکعو رکو کرو تم, مع الراکعین رکو کرنے والوں کے ساتھ, ساتھ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ مع کا. اور الراکعین ال کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں, راکعین اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول؟ راکع این تو جمع کی علامت ہے نا جی, اس میں فاعل ہے جی, بالکل صحیح ہے. راکع رکوع کرنے والا, اور راکعین رکوع کرنے والے. کیا آ کا ایک اور معنی بھی آپ نے پڑھا ہے پیچھے, سواء علیہم اانذرتہم میں آ کا معنی, ہاں یہاں آ کا معنی ہے کیا, تأمرون تم حکم دیتے ہو, تأمرون امر سے نکلا ہے, تا کس کی علامت ہے؟ مخاطب کی, اور اون کس کی علامت ہے؟ جمع کی. الناس لوگوں کو, بل بری با کا ترجمہ اگر نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں, ال کا بھی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں, بر کہتے ہیں نیکی کو, اسی سے ابرار نکلا ہے, ابرار کا مطلب ہے نیک لوگ, بیر نیکی. تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا, وا اور تنسونا تم بھولاتے ہو یا بھول جاتے ہو, ایک ہی بات ہے. تنسونا میں جو تا ہے یہ کس کی علامت ہے؟ مخاطب کی. اور درمیان میں جو لفظ ہے نسیان, نسیان اردو میں بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا؟ نسیان کا غلبہ ہو گیا, ناسی نسیان, تو نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا. تنسونا تم بھول جاتے ہو, انفسکم تمہاری جانوں کو, یعنی اپنی جانوں کو, انفس نفس کی جمع ہے, یہ تم بھلاتے ہو اپنے آپ کو. و اور انتم تم تتلون تم تلاوت کرتے ہو. تتلون تلاوت سے نکلا ہے. یہ دیکھیے جو پہلی تا ہے علامت کی, اس کو الگ کر دیں, اس کے بعد کون سے الفاظ رہ جاتے ہیں؟ تلاوت. تتلون تلاوت سے نکلا ہے. تم تلاوت کرتے ہو, الکتابا کتاب کی, ا کیا, فا بس, لا نہیں, تعقلون تم عقل رکھتے, تم سمجھتے. و اور استعینو تم مدد حاصل کرو, مدد چاہو, پیچھے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور یہ امر ہے وہاں مضارع تھا. استعینو تم مدد حاصل کرو, بالصبر صبر کے ساتھ, والصلاہ اور نماز کے ساتھ, و اور ان بے شک, ہا وہ, ہا یہ مؤنث کی ضمیر ہے اور یہ لوٹ رہی ہے نماز کی طرف, اور بے شک وہ یعنی نماز. لا یہ لا نہیں ہے, یہ لا لا یہ لا, میرے خیال آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں, یہ اس کا مطلب نہیں, یہ کے لیے بھی نہیں ہے, وہ لی ہوتا ہے کے لیے. لا یقیناً ضرور تاکید کے لیے آتا ہے. کیا چیز؟ البتہ کہہ لیں, ضرور کہہ لیں, یقیناً کہہ لیں, کوئی ایک لفظ متعین, یقیناً کہہ لیں. لا یقیناً کبیرتن بڑی ہے, اور بے شک وہ البتہ وہ یقیناً بڑی ہے. الا مگر, علی پر, الخاشعین خاشع خشوع سے نکلا ہے. اردو میں یہ لفظ بولا جاتا ہے, کہتے ہیں خشوع اور خضوع. خشوع کا مطلب ہوتا ہے عاجزی کرنے والے, کہتے ہیں نا بڑا خشوع خضوع ہے اس بندے کے اندر, یعنی بڑی عاجزی ہے. تو عاجزی کرنے والوں پر, ال کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. این کس کی علامت ہے؟ جمع کی, اور خاشع کا مطلب عاجزی کرنے والے, اور بے شک وہ یقیناً بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر, یعنی کیا مطلب کہ ان پر بڑی نہیں ہے. الذین جو, یغنون یغنون ظن سے نکلا ہے. ظن اردو میں بولا جاتا ہے, کہتے ہیں میرا ظن یہ ہے, ظن غالب یہ ہے. ظن کا مطلب ہوتا ہے گمان, لیکن کبھی کبھی ظن یقین کے معنی میں بھی آتا ہے. یہاں ظن یقین کے معنی میں ہے. یغنون وہ یقین رکھتے ہیں, انا کہ, انا کہ, انا مطلب بے شک ہوتا ہے, انا کا مطلب بے شک نہیں ہے, کہ انا کہ ہم وہ ملاقو ملنے والے ہیں, ملاقو ملنے والے ہیں. اچھا جی, یہ ملاقات سے نکلا ہے اور یہ اس میں فائل ہے, اصل میں تھا ملاقیو, وہی یا کے اوپر پیش دشوار تھا, یا کو انہوں نے ایک طرف کر دیا, پیچھے کیا رہ گیا؟ ملاق, ملاقو. ربیہم اپنے رب سے, و انا کے ہم وہ, الیہ اس کی طرف, راجعون رجوع کرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں. راجعون اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول؟ راجع فاعل کے وزن پر آ گیا نا. اچھا جی، ایک دفعہ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ ملاؤ تم، الحق حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا اور نہ چھپاؤ تم، الحق حق کو، وَأَنْتُمْ اور تم، تَعْلَمُونَ جانتے ہو، وَأَقِيمُوا اور قائم کرو تم، الصَّلَاةَ نماز کو، وَآتُوا اور ادا کرو تم، الزَّكَاةَ زکات، وَارْكَعُوا اور رکو کرو تم، مع الراکعین رکو کرنے والوں کے ساتھ، اتأمرون کیا تم حکم کرتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو یا اپنی جانوں کو، وانتم اور تم، تتلونا تلاوت کرتے ہو، الکتاب کتاب کی، کیا، پس، لا نہیں، تعقلون تم سمجھتے، واستعینوا اور تم مدد حاصل کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وانها اور بے شک وہ، لَكَبِيرَةٌ یقیناً بڑی ہے، إِلَّا مگر، عَلَى الْخَاشِعِينَ عاجزی کرنے والوں پر، الَّذِينَ جو لوگ، يَظُنُّونَ یقین رکھتے ہیں، أَنَّهُمْ کہ وہ، ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور کہ وہ، الیہی اس کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں. آپ سنائیں گے. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا، نہ کہاں سے کیا آپ نے؟ جو تلویسو کے ساتھ لا لگ رہا ہے وہی تکتمو کے ساتھ بھی لگ رہا ہے. وتكتموا الحق وانتم تعلمون، واقیموا الصلاة، وآتوا الزكاة، واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم اور تم، تتلونا الكتاب ا ف لا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لا يقينا كبيرة بڑی ہے الا علی الخاشعین عاجزی کرنے والوں پر بڑی نہیں ہے الذین یظنون انہم کہ وہ ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون صدق اللہ العظیم. جی نفسی ترجمہ بڑی ہے, بھاری بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. کل جمعرات ہے, ایک تو کل آپ سے پیچھے سے گرامر کا تکرار کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. ڈر لگتا ہے ایک لفظ سے, امتحان کے لفظ سے, تو آپ کے ساتھ تکرار کرنا ہے. اور دوسرا 15 منٹ جو پہلے کے ہوں گے, 15-20 منٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے, شہادت کے حوالے سے آپس میں مذاکرہ کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. کوئی بیان نہیں ہوگا لمبا چوڑا, مختصر سا مذاکرہ کریں گے. کیا نہیں, انشاءاللہ مختصر سا مذاکرہ کریں گے 15-20 منٹ کا, تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کے واقعات ہمارے سامنے آئیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائک لے لیں کوئی بھائی.